یک شاخ گل، برنامه شماره 423. این برنامه با همکاری قوامی، جلیل شهناز، جهانگیر ملک در مایی افشاری تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از وحشی بافقی، پژمان بختیاری، ناصر بخارایی. گوینده آذر پژوهش. آتشی در جان ما افروختی، رفتی و ما را ز حسرت سوختی. بی وداع دوستان کردی سفر، از که این را بردش آمد. گر نه از یاران بدی دیدی، چرا دیده از دیدار یاران دوختی؟ بی رخ او طرح صبر انداختی، ای دل این صبر از کجا اندوختی؟ Thank you. سرشکم، آتشم، دردم، غمم، آهم، نمیدانم. سجان ناتوان خود چه میخواهم نمیدانم. همه از چشم تو مستند و من از عشق تو مست. مست این میکده را باده ز جامی دگر است. فقر با همت مشتاق تو استغنایی است. ننگ در مذهب عشاق تو نامی دگر است. گرچه دل جانب یار است و نظر سوی رقیب، هر دم از دل به سوی دیده پیامی دگر است. تا صبا سوی من از دوست سلامی آورد، گوش من منتظر از بحر سلامی دگر است. Thank you. برکشتن توبه کن صورت گری، یا توبه کن صورت گری. در بحر فکر افتادم، چون در نماز استادم گویی به مهرابن داری، گویی به مهرابن داری. Thank you. گر رفت با شمزین جهان باز آیدم رفت روان گر همچنین دامن کشان شاخ گل شماره 423.